Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. 94.9 Açık Radyo'dan herkese günaydın, iyi sabahlar. Ben günaydın diyorum ama burada saat 9, orada 11. 2 saat oldu saat farkımız. Dolayısıyla tünaydın diyelim. Yayınları Belçika'dan hazırlayıp sunuyorum. İstanbul seyircisine de, dinleyicisine de günaydın. Bizi online dinleyen de herkese günaydın. Bugünkü programımızda biraz politikadan bahsedeceğiz. Daha doğrusu müziğin politik propagandada nasıl kullanıldığını ya da nasıl kullanılmak istediğini konuşacağız. Şimdi bir şarkı dinleyeceğiz. Bu şarkıyı ben bilmiyor olsaydım çok rahatlıkla Münih'te Hofbräuhaus'ta otururken, bira içerken bir bira şarkısı olarak algılardım. Nitekim yapısal olarak da bu tam bir Baviera halk şarkısı. 1880'lerde başlayan bir akımdı bu. Baviyeralılara özgü halk şarkıları 1920'lere kadar devam etti ki daha sonra tipik Baviera müziği olarak da anıldı. Bu şarkının ve bu gibi şarkıların önemli özelliği Baviera kültürünü korumak ve de o kültürü kendi eyaletlerinde sabit kılabilmek amaçlıydı. Dolayısıyla Baviera folk müziği dediğim gibi 1880'lerle 1920 arasındaki 40 yıl içerisinde çok gelişip günümüz bira şarkılarına çoğunlukla dönüştüğü varsayılır. Şimdi bu müziği dinleyelim. Aslında bunun bir bira şarkısı, eğlenelim, zıplayalım şarkısı olmadığını, çok enteresan bir grup tarafından kullanıldığını göreceğiz. Oh. Evet, Bayrak Havaya adlı bir şarkıydı bu. Bu şarkı 1930 ila 1945 yılları arasında Nazi Partisi'nin resmi marşı olarak kabul edildi ve 1933-1945 yılları arasında da Nazi Almanyası'nın Co-National Anthem'iydi, yani ikinci milli marşlarıydı. Bu şarkının neden seçildiği ya da bu tür şarkıların niçin politik propaganda malzemesi olarak kullanılabileceği aslında bilimsel olarak çok tartışılmış, çok araştırılmış ve de üzerinde çok ilginç kitapların yazıldığı, makalelerin yazıldığı bir konu ola gelmiştir. Mesela biraz önce dinlediğimiz parçadaki Die Fahne Hoch adlı parçada tipik bir Baviera enstrümantalizasyonu görüyoruz. Tipik bir Güney Almanya, Avusturya melodileri, hatta bir kısım İsviçre'ye de benzetilebilir melodileri görüyoruz. Şimdi burada politik zemin olarak yapılmak istenen şey çok basit olarak öncelikle şu. Bilinen bir melodinin ya da bilinen bir formun kullanılması bir defa o coğrafyadaki insanlar arasında birleştirici bir unsur. Buna diyecek bir şey yok. Bu üst kültür açısından hepimizin tahmin edebileceği bir şey. Fakat aslında marş türevi, yani yürümeyi çağrıştıran ritimler, insanların kafasında yapılan deneylerle de bunu biliyoruz ki yürüyen bir orduyu tarif ediyor. Yalnız yürüyen bir ordu, yani yüzlerce askerin aynı anda yürümesi ve senkronize olması insanlar üzerinde bir güç, insanlar üzerinde bir hakimiyet etkisi uyandırdığını da gösteriyor yeni yapılan araştırmalar. Dolayısıyla hemen hemen neredeyse birçok milli marş ya da birçok askeri bandoda illaki bir marş armonik ve marş ritim kullanılır. Bu sadece o formun getirdiği bir müzikal teknik değil, aynı zamanda insanların algılamasında da bir değişikliğe yol açan önemli bir akustik özellik. Bu akustik özellikten yola çıkarak yapılan bazı araştırmalardan bugün bahsedeceğiz. Ama bunlar arasında benim ilgimi çeken biraz daha evrimsel biyolojiyle de konuyu toparlamaya çalışan çalışmalar. Zira insan algısında duyduğu sese karşı bir reaksiyon söz konusu. Yani bir ses asla kulağımıza çarptığı gibi kalmıyor. Kulağımızdan girdikten sonra bizim gerek uzun dönemli hafızamız, gerek belki de antik beynimiz bu seslere karşı hem ritminden hem de melodinin diğer müzikal özelliklerinden ötürü bir tepki veriyor. Bu verilen tepkinin hemen hemen bütün coğrafyalarda birbirine çok yakın olduğu da yapılan araştırmalarda gösteriliyor. Yani Afrikalı olsun, Amerikalı olsun ya da Asyalı olsun müziğin duygusal tarafıyla ilişkiye girmesiyle birlikte aşağı yukarı aynı fikirleri ya da aynı emosyonları hissettiğini gösteriyor bu çalışmalar. Ama ben dediğim gibi biraz daha önemli bulduğum şey bizim müzikle olan ilişkimizin hayatta kalmamızın bir parçası olup olmadığı. Ben açıkçası Steven Pinker adlı çok önemli bir neuroscientist'in dediği gibi müzik bir auditory cheesecake'tir diyemeyeceğim. Yani nasıl ki tatlı yediğimizde, çikolata yediğimizde ya da işte batılı versiyonuyla cheesecake yediğimizde yüksek oranda şekerin ve yağın bir anda kana karışmasıyla sistem hayatta kalabileceğini düşündüğü için ya da uzun süre hayatta kalabilmek için gerekli enerjiyi sağladığını düşündüğü için çeşitli hormonları salgılayarak ödül mekanizmasını harekete geçiriyor ve biz de bu cheesecake'e karşı büyük bir zevk, hatta bir bağımlılık hissediyoruz. Buna cheesecake demeyelim de baklava diyelim, her neyse. Ya da işte bir takım ekmeğe sürülebilir çikolata, şey şimdi adını vermeyeyim, herkesin tapındığı bir takım ürünlere karşı bizi fazlasıyla ayakta tutan, fazlasıyla bağımlı kalan bir özelliği var. Çünkü hayatta kalıcı tarafı şeker ve yağla birlikte bize bir an önce önemli enerjiyi verdiği için. Steven Pinker da diyor ki müzik de böyle bir şeydir. Yani auditory cheesecake'tir. Dinlediğimiz zaman bizim emosyonlarımızla ve daha önceki getirdiğimiz kolektif bilinçaltımızla bizimle ilişkiye girer ve bu sayede de müzik bize zevk verir. Hisleniriz, duygulanırız ve bu bir cheesecake'in yarattığı gibi aslında gerçekçi olmayan fakat bir ödül merkezini harekete geçirdiği için Nasıl cheesecake aslında çok yararlı değilse de, nasıl aslında yanıltıcı unsurlar taşısa da şeker ve yağın istediğimiz formatta aslında olmamasına rağmen bir an önce kana karışabilmesi yüzünden cheesecake'e karşı olan bu sevdamız aynı şekilde müziğe karşı da bizi yanılttığı için, o ödül merkezini harekete geçirdiği için bizim de müziğe karşı bir duyarlılığımız olduğunu söyler Steven Pinker, ama son yapılan çalışmalar bunun hiç de öyle olmadığını gösteriyor. Nasıl gösteriyor bunu? Bir defa her şeyden önce son fMRI çalışmaları, yani MR beyni tarayan makineler altında müzisyenlerin ve müzisyen olmayanların müziğe karşı gösterdiği tepkilerin aslında hiç de bizim son zamanlarda gelişen 200 bin, 300 bin yıllık tarihi olan beyin merkezlerimizle ilgili olmadığını, hatta dilin bile gelişiminden önce limbik sistemde köklerinin olduğunu, hatta beyin sapında köklerinin olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla aslında dil gelişmeden önce bile müziğin varlığından söz edebiliriz. Evrimsel biyolojiyle de birleştirirsek bunu, aslında çok ilginç bir nokta var. O da insanların senkronize olmaya başlamasıyla medeniyetin geliştiğini söyleyebilirsek, ki bunu söylemek çok da iddialı olmaz. Çünkü iki kişinin aynı anda taşı kaldırması durumunda biz binaları yapabildik. Dolayısıyla senkronizasyon aslında medeniyetin çok önemli bir özelliği. İnsandaki senkronize olabilme özelliği medeniyetin belki de en önemli sebeplerinden biri. İşte senkronizasyon denen şey, müzikle aynı ritmi duyduğu anda beyinde çok büyük ihtimalle motor korteks civarında bir ortaya çıkan impulsların insanlarda bir arada hareket etmeye yol açan bir stimülüs oluşturuyor. Yani aynı anda aynı müziğe hareket edebilen muhtemelen tek canlı türüyüz. Daha önce yapılan hayvanlarla araştırmalarda fazlasıyla kanıt var ki, memeliler de dahil olmak üzere, müzikle senkronizasyon son derece zor. Sadece bonoboların 7-8 vuruşu takip edebildiklerini ortaya koymuş bir iki çalışma dışında pek bir verimiz yok hayvanların senkronize olabildiğiyle ilgili. Ama işte insanların müzikle aynı anda senkronize olabilmesinin bir sosyal, psikolojik, sosyal, politik sonucu da var. Beraber senkronize olabilen insanlar beraber hareket edebileceğini, dolayısıyla da bir güç oluşturabileceğini ve bu güçle de karşısındaki düşmanı ya da her neyse onun karşısındaki kavram, ona karşı bir olabileceğini gösteriyor. İşte politikada müziğin kullanılışı da tamamen bu prensip üzerine oturuyor. Yani propaganda olarak yapılan müziklerde marş kullanılması, genelde 2/4'lük ya da 4/4'lük kullanılıp yürüme temposuna yakın olabilmesinin sebebi, herkesin çok rahatlıkla senkronize olabilmesi ve de büyük bir grup içerisinde de senkronizasyonun kendini güçlü hisseden bir identifikasyona yol açabilmesi. Dolayısıyla da biraz önce dinlediğimiz Bayraklar Havaya adlı parçanın hem kültürel sebeplerle hem de bu şimdi anlattığım daha çok evrimsel biyolojinin konusu olan senkronizasyon meselesiyle yoğrulmasından sonra rahatlıkla diyebiliriz ki aslında Nazi Almanya'sı bu şarkıyı seçerek çok yanlış yapmış değil. Nazilerden bahsetmişken tabii özellikle Hitler'in Wagner'e olan hayranlığı çok meşhurdur. Kitabında, Savaşım adlı kitabında da 12 yaşında Lohengrin operasını seyrettiğinde artık bağımlı olmuştum ve benim için bu Bayreuth'lu ustadan başka hiçbir besteci olamaz kabiliğinden sözler söylediğini biliyoruz Mein Kampf adlı kitabında. Peki gerçekten de bir Wagner'in antisemitik olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, söyleyebiliriz. Bazı yazarlara göre, özellikle de sahne eserlerinde Yahudilikle ilgili bir takım yazdığı ya da söylediği şeyler var, ama aslında Daniel Barenboim'in, hem orkestra şefi hem de ünlü piyanist Daniel Barenboim'in, Hitler'in Wagner'i özellikle kullandığını, hatta kötüye kullandığını, kendi çıkarları adına değiştirerek kullandığını söyler ve dolayısıyla da İsrail'de dahi Wagner'in çalınabileceğini söyler. İsterseniz Wagner'in Rienzi Operası'nın üvertürünü dinleyelim. Klaus Tennstedt'ten Londra Filarmoni Orkestrası seslendirecek, sonra programımıza devam edelim. Richard Wagner'in Rienzi Operası Üvertürünü Londra Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Klaus Tennstedt orkestrayı yönetti. Müziğin politikada kullanılışıyla beraber müziğin özellikle de ulusal birlikleri bir araya getirmek için çok sıklıkla başvurduğu yollardan bir tanesi milli marşlar. Tabii her ülkenin kendine özgü milli marşları olmakla beraber bazı milli marşlar o ülkelerin folk kültüründen daha çok devşirilmiştir. Bazıları ise mevcut eserlerin, klasik müzik eserlerinin özellikle bir bölümünü kullanarak milli marş yapmışlardır. Mesela Almanya'nın milli marşı aslında Opus 76 numara 3'ten Haydn'ın Kaiser Kuartetidir. Onun ikinci bölümü olan Poco Adagio'sudur. İsterseniz bu güzel kuarteti dinleyerek milli marşlar üzerinden devam edelim. Joseph Haydn'ın Kaiser Kuartetini dinledik. Opus 76 numara 3 idi. Milli marşlar ve müziğin politikada kullanışını konuşuyoruz bugün. Gerek senkronize olabilmek açısından müziğin toplumlar üzerindeki etkisini konuşmuştuk. Bu bir evrimsel biyoloji gerçeği demiştik. Ama kültürel açıdan bakıldığında toplulukları yönlendirme ve daha güçlü bir organizma gibi hissetme müziğin çok önemli avantajlarından bir tanesi. Herhangi bir futbol stadına baktığımız zaman hep beraber söylenen şarkıların aynı kişiyi yani herhangi bir seyirciyi tek başına o şarkıyı söyletmeye ya da o sloganı atmaya itseniz muhtemelen suratında ve bedeninde o derece büyük bir ciddiyet göremeyeceğiz. Ama topyekün yapıldığı zaman işte o kümülatif duygu insanı çok daha güçlü hissettiriyor. Dolayısıyla da bunun en kolay yolu müzik olduğu için gerek spor olaylarında gerek politik olaylarda bunun kullanılmaması çok şaşırtıcı olurdu. Sadece Nazi Almanyası değil, günümüzde birçok politika propagandası müzikten yararlanıyor. Bunun kökleri Sezar'a kadar gider, hatta daha önceki Romalılara kadar gider. Çünkü basit iki tane trompetle seslendirilen bir marş halk üzerinde, kitle üzerinde kendi fikirlerini ifade etme, burası çok ilginç, Habermas'ın söylemine göre bir public sphere yani bir halk fikri oluşturur. Bu tabii oluşacak olan fikrin politikacılar tarafından kendi de istekleri doğrultusunda olmaları bir şekilde devrilmeleri gerekir. İşin o tarafında da zaten politikacıların çok usta olduğu bir alan. Fakat müzik ve politika demişken ya da müziğin insan kitlesi üzerinde etkilerinden konuşurken sözlerin mi yoksa müziğin mi daha çok etkili olduğu araştırılmış. Müzik yeterince etkiliyse sözlerin o kadar etkili olmasına gerek kalmayabiliyor. Yani sözler de etkiliyse ya da bilinen bir şiirin bestesi ise bu sefer daha coşturucu olabiliyor. Ama sözlerin niçin müzikten daha az etkili olduğunu programın başında anlattığım o evrimsel biyoloji gerçeğinden yola çıkarak da bulabiliriz. Çünkü konuşmadan önce müzik vardı. Dolayısıyla sözlü müzik ve de sözsüz müzik dinletildiğinde sadece müziğin dinletildiği bireylerde daha antik beyin bölgeleri, limbik sistemdeki uyarıları görüyoruz ama dilin müzikten çok daha sonra geliştiğini düşünürsek sözlerin beynimiz üzerindeki etkisi biraz daha az. Zaten 50 bin yıl öncesine tarihlenen ve leylek kanadı kemiğinden yapılmış flütleri düşünürsek eğer bu gerçekler bizi çok net bir şekilde şuna ulaştırıyor. Biz müziği konuşmadan önce fark ettik. Dolayısıyla da müzik üzerinde konuştuğumuz zaman müziğin duygusal etkileri beynimizde tabii ki sözlerin çok daha ötesine gidip etkili olabiliyor. Fakat bazen geçenlerde birkaç yıl oluyor Yunanistan'da Korfu Adası'nda bir konuşma yapıyordum ve bu konuşmada da konum bunlarla ilgili bir şeydi. Fakat orada bir şey dinlettim onlara, bir mehter marşı dinlettim. Bu konuyu anlatırken niçin müziğin notaları sözlerinden daha çabuk etki uyandırır konulu konuşurken beyin üzerinden yapılan beyin ve müzik üzerinde yapılan bir konferanstı bu. Orada bir örnek verdim Mehter Marşı'ndan. Tabii herkes duyar duymaz Osmanlı ordularını hayal ederek bu şarkıların bir Osmanlı askeri bandosu olduğunu hemen fark etti. Fakat orada bir şeyi fark ettim. Gerçekten onlar sözleri anlamamışlardı. Türkçe olduğu için. Dolayısıyla müziğin orduları harekete geçirip işte bir yerleri işgal edecek, alacak, büyük zaferler kazanacak bir motivasyon oluşturmak amacıyla bestelendiğini tahmin ettiler. Fakat sözlerine bakınca pek de bu durumun böyle olmadığını gördüm ve İstanbul'da yine bir nöroloji kongresinde hatta bu konuda uzmanlara sordum. Dedim ki hanginiz bu Estergon Kalesi'ni biliyor? Hemen hemen herkes işte Estergon Kalesi'ni duyduğunu, bildiğini söyledi. Ve de ben onlara sordum sözlerini hatırlıyor musunuz? Hatırlamayanlar dahi hatırlayanlarla birlikte yani tahmin ediyoruz işte bu kaleyi alıyoruz, gidiyoruz, keşfediyoruz falan filan gibi sözlere sahip olduğunu söyledi. Halbuki Estergon Kalesi'nin şarkıda geçen sözlerine baktığınız zaman yani o marşta geçen sözlerine baktığınız zaman o kaleyi gidip alıp fethetmek ya da işte Tuna'nın beri yanını işgal etmekle ilgili hiçbir söze rastlamayacaksınız. Bakın bir de bu gözle dinleyin. Yani ben bir de boya öte yandan çok severim Mehter maçlarını. Estergom Kalesi'ni dinleyelim. Ama sözlerine dikkat edin. Bakalım ne keşfedeceksiniz. Tabii işte Korfu'da, Yunanistan'da konuşurken hakikaten dedim durun gitmeyin sözleri. Aşk şiir bu. Estergon Kalesi, subaşı durak. Kemirir gönlümü bir sinsi firak. Gönül yar peşinde, yar ondan ırak. Akma Tuna, akma ben bir dertliyim. Yar peşinde koşan kara bahtlıyım. Estergon Kalesi, subaşı kaya. Kemirir gönlümü aşk denen bela. Üftadeni hoş gör, gel etme cefa. Vesaire vesaire. Ama şimdi tabii ki neden müziğin daha etkili olduğunu görüyoruz. Gerçekten ben gözümle gördüm. Toparlanıp gidiyorlardı Yunanistan'da. Halbuki çok güzel bir aşk şiiri. Neden? İşte bahsettiğimiz sebeplerle. Müzik dilden çok daha önce evrimleşen beyinde bir unsur. Müziğe karşı tepkimiz de öyle. Dolayısıyla sözlerini dinlesek dahi müziğin etkisiyle bunun bir saldırı marşı olduğunu çok rahatlıkla düşünebiliyoruz. Fakat politika ve müzik deyince tabii bu kadar saldırı, marşlar, naziler vesaire gibi gereksiz kavramları fazla yormayalım. Politika denince akla tabii bir de müziğin çok güzel kullanımları var. Son iki tane örneğimiz de müziğin güzel kullanıldığı politik unsurlar olsun. Bunlardan bir tanesi isterseniz Bob Marley'den gelsin. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Preacher man, don't tell sick and tired of your ism, schism game. Dine and go to heaven in a Jesus' name, Lord. We know and we understand. Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't. Get Up, Stand Up, Bob Marley'den geldi. Biraz önce Mehter Marşı'ndan, Mehter Marşı olarak bilinen Esergon Kalesi'ni seyredince, dinleyince tekrar aklıma geldi. Gerçekten de müziğe ne kadar naif yaklaşabiliyoruz. Bu konuda da bir dert olduğunu düşünüyorum. Örneğin bazı politik fikirleri savunanların dinlediği bazı müzikler var. Yani Hitler'in Wagner'i gibi. Halbuki ya da daha milliyetçi bir kesim olduğunu iddia ya da o kesimden geldiğini iddia edenlerin Mehter Marşı dinlemesi gibi. Bu bana çok doğru gelmiyor. Zira ben sözlerinden önce müziğin akustik özellikleriyle ilgileniyorum. Bu tıpkı işte Freud okuduktan sonra annesini arayamayanlar gibi çok saçma sapan bir sonuç gibi geliyor bana. Dolayısıyla Esergon Kalesi'nden aldığım zevk, sabah ezanından aldığım zevk ve Mozart'ın kuartetlerinden aldığım zevk arasında hiçbir ayrım açıkçası görmüyorum. Ama bugün politika ve müzik dedik. Bence bu ikisini bir araya getirdiğimizde, yani politikayı ya da ideallerimizi diyelim bir araya getirdiğimiz zaman müzikle hiç üzerine daha güzel söz düşünemediğim ve de bu sözleri de gerçekten naif bir piyano eşliğiyle harmanlamış olan John Lennon'ın Imagine ile bugünkü programı bitirmek istiyorum doğrusu. Yeah. altımızda cehennem yok, üstümüzde de yıldızlar var. Bana ulaşmak için muzaffercorlu@gmail adresini kullanabilirsiniz. Program detayları için muzaffercorlu Twitter adresine bakabilirsiniz. Programla ilgili önerileriniz varsa mutlaka beklerim. Müzikle ilgili herhangi bir disiplini birleştirmek veya üzerinde konuşmamı isterseniz bana yazabilirsiniz. Geçen hafta Ninler programında oldukça yararlı feedbackler aldım. Herkese, yazanlara özellikle çok teşekkür ederim. Haftaya yeni bir programda görüşeceğiz. Hepinize günaydın. Bisiklet zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.